صبحتون بخیر، گل لبخند و لبهاتون همیشه شفاف. من با عرض سلام و صبح بخیر خدمت به همگان محترم برنامه امروز شروع میکنم. خب آقای دکتر خیرانش عزیز، بیرون میدونم باران صبحگاهی شروع شده، خیلی باران پاییزی قشنگی بود. میدونم این تأخیر هم به خاطر واقعا لغزندگی زمین بودش، باید موظف بودیم توضیح بدیم. من دیروز یه تلفنی داشتم از یک دوستان، خیلی دلواپس میگه یه بچه 2 ساله دارن، دختر بچه 2 ساله است، بعد این موهاشو میکشه جیغ میزنه، عصبیه، ظاهرا مادرشون هم عصبی هست. خیلی دلواپس بودن که این بچه نمیخواستن اثر بدی بگذارن. پیشنهاد شما چی برای بچه‌ای که بی‌تاب هستن؟ قبل از این موضوع سرماخوردگی بپردازیم، خوشقولی بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. حالت عصبی برای بچه ها اگر که به بیقراری شبانگاهی هم می انجام می دهد، دیست که مثلا وقتی که می خوابه می غلطه تو بسترش، بی اشتها هست، غذاهای ترش مزه دوست داره، از چربی بعدش میاد، از شیرینی بعدش میاد، این حالت عصبی صفراوی تعریف می کنیم و بایستی غذاهای گست مزه بش بدن تا آرام بشه. این فرد علال قاعده بایستی به صلاح گرمی تنش موجب خارش یا کندن موش بشه. خب بله، این فرد اگر با این علائم باشه درمان فصلیش خوردن انار و آب انار و دست مزه هاست آرام بشه. حالا اگر نه، حالت عصبی به حدیست که ضعیف هست، کم خواب هست، بی خواب هست، ناخوناشو میجوه و خوابش از فرط خستگی ممکنه کم باشه، این از شدت ضعفه که حالت عصبی داره. حالت عصبی از فرط ضعف که جیغ میکشه، بیقرار هست، ممکنه خودشو بزنه، این رو بیشتر بهش بادام و گردو و پسته بدن، به خصوص بادام. بادام رو برای که بچه ها بتونن بخورن خیس میکنیم، این مقداری یه تابی میدیم، یه مقدار شکر، یه مقدار نمک میزنیم بر اساس سلیقه طفل که بتونه بخوره. یعنی بادوم رو میذاریم خیس بخوره، بعد یه مقدار مثلا شکر یا نمک میزنیم منو به اینکه ذائقه شده شیرین پسندیم، یعنی تابی توی مایتابی میدیم که خوشمزه بشه، که بتونه بخوره و نرمتر بشه بتونه بخوره. و روزی 7 الی 14 عدد بادام یه دونه به شکل آدامس که جذب بزرگی بیشتر بشه، اینها اسباب قوی میکنه هم بزرگسالان رو هم به خصوص اطفال رو. و غذاهای تقویت کننده مغز بیشتر بدیم که مثلا توی غذاها مثلا فسنجون داده بشه، سوپ گندم داده بشه، این برای درمان حالت عصبی ناشی از شدت ضعف. این دو حالت رو تطبیق بدن باش، هر کدومی که قابل تطبیق هست اینجوری عمل بکنه. پس معمولا یکی از این دو حالت خواهد بود، بیتابی بچه ها که موهاشون رو میکنن، جیغ میزنن، دائم بیتابی میکنن، بیشتر رو برمیگه به طبعشون. اگه گرم باشه اون گرما باعث خارش سر یا اون جیغ ها میشه، یا اگه طبعشون سرد خوش باشه به شکل دیگری هستش دیگه. مثل مجموع چقدر درمانشون طول میکشه بچه ها؟ این درمان از 14 روز تا 40 روز طول درمانش هست. در این ایام ضعف ها رو با استشمام عطر شبانگاهی آرامش مغزی بهشون میدن، یعنی ما بردشون دست و قدوس بهش اضافه میکنن. درمان حالت عصبی صفراوی ها با صورت بیشتر اتفاق ممکنه یه روز تا 3 روز خوب بشه. بله، و اما سرماخوردگی، موضوعی که امروز با من میخوام بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. ما در خدمتتون هستیم. اساسا سرماخوردگی ها چجوری به وجود میان، چجوری وارد بدن میشه و چرا بعضی همیشه سرماخوردن و چه چیزی شبیه سرماخوردگی و سرماخوردگی نیست؟ مثل اینکه شما احساس میکنی گلو درد گرفته، بعد میری دکتر میگه چک نداری گلو، داره گرد میکنه گلوت. این اتفاقات گاه پیش میاد. سرماخوردگی که هم میتونه بیماری فصل باشه، هم میتونه بیماری همیشگی باشه، در فصل گرما میشه آدم سرما بخوره. برای یک دسته استعداد سرماخوردگی بیشتر هست، برای یک دسته کمتر. کسانی که مزاج گرمی دارن مثل صفراوی ها و دمنی ها، اینها استعداد سرماخوردگیشون کمتره. اگر این دسته سرماخوردگی پیدا کنن، در صورتی است که مزاج سرشون سرد شده یا در یک مقطع خاصی خودشون رو سرما دادن، در معرض سرمای بیشتری یا در معرض عفونت بیشتری قرار دادن خودشون رو، یا غذای سرد مزاج بیشتری خوردند، هم از ترشی ها و ماهی و گوشتگان و سالم و از این دست غذا. اما کسانی که مزاج سرد دارن مثل پرخای مزاج ها و سوتای مزاج ها استرده سرمخوردگی شو نسبت به دیگران بیشتره. در سرد ها هم به هر حال کسانی که رطوبت بدنشون بیشتر هست استعداد سرمپذیری بیشتری دارند. همیشه باید رطوبت بدن در حال تعادل حفظ بشه، اگر به دلیلی زیادتر شد استعداد سرماخوردگی پدید میاد. یه نفر گرم مزاج خیلی گرم هم مثلا صبح پاییزی حمام بکنه سرش رو باز نگه داره، خب تنش گرمه، سرش در مرز سرما قرار میگیره و استعداد سرماخوردگی پیدا میکنه. اگر ما بخوایم این حالت پدید نیاد بایستی مزاج رو در حالت گرمای معتدل حفظ بکنیم، یعنی غذاهای گرم مزاج رو میل بکنیم که گرما در حال تعادل باشه. تعادل گرما یعنی که به جایی که دیگه احساس آتش نمی کنیم، لبمون خوش نمیشه، دهانمون تلخ نمیشه و احساس ضعف هم نمی کنیم. اگر گرما اینقدر زیاد شد که احساس آتش شدید کردیم، دهان ترس و لب خوش شد، یعنی گرما از حد تعادل بیشتر شده است. اگر نه ضعف داریم، سستی اندام داریم، پرخوابی داریم، پراشتهایی داریم، آب تو دهان زیاد میشه، این یعنی که حالت تعادل گرما پایینه. بایستی که اینقدر گرم بخوریم که به حالت تعادل برسونیم، مزاج گوارشی و مزاج تند. درست. حالا به صورت حالا این زمینه سرما. بله، همین زمینه هست. حالا توی به این دلیل تمامی دستورات طب سنتی به نحوی است که با یک شیب کندی ما بایستی به سوی گرما و با شیب کندی باید به سوی سرما بریم. مثلا حمام ها رو در چهار بخش طراحی کردن که از سردخانه به گرمخانه و اصلا تون حمام تا خزینه که پیش میرفتی و برعکس هم که میایی از خزینه که میایی تو گرمخانه بعد به توی واسطه بین گرمخانه و سردخانه که پا را آشنا میکردی با آب سرد و سپس بیایی بر توی رخت کن توی رخ کن که با شیب کندی وارد سرما بشی. حالا تازه با شیب کند که وارد شدی، وارد سرما شدی، یه مقداری اقامت اونجا هست. دو تا اقامت هست، یه اقامت هست که تو بین گرم خانه و رخ خانه که بعد یه اقامت دیگه توی رخ کن. اونجا این اقامت که داره یه مقداری مشتمال و سایر رفتارهایی که رفتار خیلی خوب و مهمی بود، بعد که میاد بیرون حق نداره خود بدنش رو سرش رو به خود در مرز سرما قرار بده، با یه سربندی، با یه کلاهی، با یه پوششی میاد. این به خاطر است که مانع پذیرش سرما بشه، یعنی باشه به خیلی کند وارد سرما داره میشه. خب حالا این اتفاق افتاد به هر دلیلی که این دلائلش فراوان هست. اولین فوری ترین درمان اگر در سر فقط شروع شده باشه سرما خوردگی، یک مقدار اسانس نعنا روی پیشونی بمالی. اسانس نعنا از جمله داروهایی است که همیشه در دسترس همه باید باشه. یه چیزی هم خدمتتون بگم راجع به داروهای گیاهی. وقتی که ما راجع به یک دارو، اثر درمانی یک دارو برای بیماری صحبت می‌کنیم، منظور این نیست که داروی دیگر گیاهی برای همون بیماری وجود نداره. در داروهای گیاهی اصلا در طب سنتی داروهای مشابه فراوان وجود داره. گاهی برای یک بیماری مثلا 50 تا 40 تا 400 تا دارو وجود داره. اگر یک طبیبی روی یک دارو انتخاب میکنه، یعنی که روی اون تسلط بیشتری داره یا اون رو انتخاب کرده به دلیل. ما روشمون ساده گزینی دارو هاست، انتخاب ساده داروی در دسترس بومی کشور ایران و بدون عوارض و حتی الامکان ارزان که هر کسی بتوانه تهیه بکنه. ما با این روش درمان و مفرد من همین موضوع رو نگه می‌دارم. اذن خواهیم داد. یه موضوع خیلی قشنگی بفهم، این دارو باید توی کشور خودمون باشه. مثلا آیا اثری که نعنای کوهی خودمون، مثلا نعنایی که تو کشور خودمون هستش رو پیشون بذاریم بیشتره، یا نعنایی که مثلا از کشور دیگری در آسیا اومده، حتی مثلا چین، مثلا هند، مثل کشورهای پاکستان، اینها هم فقط تولید میکنن دیگه. این داروهای گیاهی کدومشون واقعا اثرش میشه؟ از داروها داریم که در کشورهای دیگه بهتره، برخی داریم که نخ بومی کشور ایران هست. نعنایی که مثلا در اینجا داریم، همه نعناهامون خوبه. نعناهای کوهستانی اسانسش بیشتره، مواد مصرفش قوی تره. نعناهایی که توی دشت هست کمتر. فقط نعنایی که ارسام که داره حالا وارد کشور میشه نسلشو و برتر از نانو ایران است، نانو فلفلی است که دارن حالا بعضیشو کشاورزان میرن که توضیح بشه که اون تندیش بیشتر است. حالا ما وقتی که ضرورتی نداره حالا از نانو فلفلی الان استفاده کنیم که مثلا بومی داخل ما نیست، از نانو بیشتری استفاده میکنیم. اینقدر نانا هست، مزارع نانا هست. مال خودمون اول بود. ولی اصل مهم این استش که کشور به این بزرگی گیاهان بومیش استفاده بکنه. بله، مثلا جنسینگ خیلی گیاه خیلی خوبی است که از چین وارد میشه. خیلی خوب. حالا ضرورتی نداره ما وقتی میخوایم دارو تقویتی از جنسینگ، هزاران دارو تقویتی دیگری وجود داره، کنجد هست بجاش استفاده میکنیم. درسته که گیاهی است، حالا گیاهی خارجی هم هستش که روز حالا با چین یه خورده ناراحت شده از دست رو نخواد به خود نده. ما از با کنجد آشنا هستیم، از کنجد استفاده میکنیم. حالا با یه قاشق جنسینگ بخوریم، سه قاشق کنجد میخوریم، هیچ اتفاقی نمیفته. اصل اول انتخاب داروهای بومی بدون عوارض، دارای پسفند اصلا که حدیثی روایتی، یعنی ائمه اطهار هم اثرات این گیاه رو تایید کرده باشن، دارای پسفند اصلا که سنتی که حکمای متجدد کرده باشن، دارای استعداد توجیه علمی باشه، دارای قدرت نگهدارندگی بیشتر از یک سال باشه. پس از گیاهان یک سال بیشتر نمیشه نگهداری کنه، از بین میرن دیگه، اثر در بدن دست میره. اینها اصولی است که انتخاب کردیم برای خودتر. خب حالا پس نعنا یک گیاه همیشه لازمه، در هر خانه هست، در هر فصلی، چه با استفاده مصرفی مالداری، چه با استفاده مصرفی خورد. سپاسگزارم. سلام، صبحتون بخیر عزیز هموطن. سلام و خدمت شما و آقای دکتر و صبح بخیر. من خانمی هستم که پلاکتم پایین بوده و مشکل گلبول سفید دارم. گلبول سفید خونم پایین هستش. یک سال تحت نظر دکتر هستم برای پلاکت خونم. الان فشار خونم در حد 13 و 14 هست. و همچنین قرص فشار خونم استفاده دارم می کنم. بله، بیماری معده دارم، میخوام برای درمان گلبول سفیدم که پایین هست چه راهی پیشنهاد می کنم؟ چند بود گلبول های سفید در خونتون؟ بله، پایین هستش. بله، پس رو خواهند داد. پس خیلی ممنون. خب بخواد که پاسخشون رو بدیم، بعد بحث سر با خود دیگه ادامه بدیم. خب دقت بفرمایید، یه نسخه استثنایی است که دادی میشه پلاکت خون، کاش پلاکت خون بیماری موقع مشکلی است. این نسخه رو دقت کنید، بنویسید، اجرا کنید. مغز شتر میگیرید دو واحد، با مغز گوسفند میپزید، این پخته رو موقع مصرف نه. هر دو واحد دیگه؟ نه، دو تا شتر یه دونه گوسفند. یک واحد، یک واحد گوسفند، دو واحد شتر مغزش. مثلا دو تا مغز شتر بگیرن با یه دونه مغز گوسفند، بعد بپزن. از این پخته موقع مصرف یک قاشق مربا خوری تا غذا خوری با مقداری عسل اضافه میکنن، دو میل میکنن. پلاکت خونشون الان گرفتن، 14 یا 40 روز بعد پلاکت خونشون دوباره میگیرن، ببینن تفاوتش چقدر است. چند بعد استفاده کنن؟ بله، یک قاشق در یک در روز. در روز تا چند وقت میشن این مادر حفظی نگه داشون مرز؟ توی یخچال نگه میدارن دیگه، پختش توی یخچال هر وقت میدارن، تا هر وقت میتونه نگه بدارن. تا دیگران هم میتونه استفاده کنن؟ بله، هر کسی که کاش براکت داره. نه کاش براکت دیگران بله. بله بله، این غذای خیلی خوبه، هم غذای مرز هست، هم غذای اندام هست، هم تربیت کنند، هم برای پلاکتشون، هم برای گل بلاشون. و این برای پلاکتشون. اما برای مشکل گوارشیشون یک قاشق مربع خوری بارهنگ داخل یک لیوان عرق نعنا بریزن، 10 دقیقه بجوشونن، عسل اضافه کنن و میل بکنن. سپاسگزارم، پاسخ سوال رو گرفتم. خب خانم دکتر زهرا، شما سوالی دارید؟ درسته؟ بله آقای دکتر، در پایان برنامه گذشته شما فرمودین که 14 تا 40 نوع ماده غذایی هست که اگه اون به معرفی اونها بپردازیم در برنامه های مختلف، سلامتی ما به خصوص مردم عزیزمون تا یه حدودی تضمین میشه. دوست دارم که در هر برنامه لااقل به یه ماده غذایی بپردازیم که برای سلامتمون مفید هستش، در این حال که الان فصل سرماخوردگی، الان ماده‌ای که برای سرماخوردگی سپس ماده غذایی چی میتونه باشه؟ در ضمن یه جوشونده هست به نام چهار گل که خیلی پیشنهاد میشه برای سرماخوردگی خورده بشه. دوز مصرفش رو شما بفرمایید که به چه صورت باشه. خیلی خوب، حالا بس سرماخوردگی بعد ادامه میدیم به این سوال. در این حالی که سرماخوردگی رو بدون میدیم، این اولین گیاه چهل گیاهمون رو یا حالا چهارده گیاهمون رو امروز بررسی کنیم. نون، نعنا. نعنا رو به خاطر بسپرید و نعنا رو به شکل برگ نعنا، برگ خشک نعنا، به شکل گل نعنا، به شکل اسانس نعنا، به شکل عرق نعنا، به شکل جوشانده نعنا می شود استفاده کرد. خشک روی غذاهای مختلف، ماست، دوغ و ادویه غذاهای گوناگون میتونه بشه. گل بله طبیعت گرم و خشک داره، قابض هست. گلش از خودش قوی تر هست، میشه گلش رو به شکل خشک استفاده کرد برای همه ماست و غذاهای مختلف، به خصوص غذاهای خیلی سرد میشه استفاده کرد. و اگر بخواهیم که درمان جوشونده ازش بگیریم، هر کدوم از این گیاهان، از حالا از نعنا شروع میکنیم که 10 دقیقه بیشتر به جوشون اسمش بذاریم جوشونده، زیر 8 دقیقه میشه دم کرده، 10 دقیقه بالا میشه جوشونده. هرچی بیشتر هم جوشونده بشه زیانی برش مترتب نمیشه. البته بهتر است که جوشونده ها رو آرام آرام بجوشون، یه دفعه قول نخوره که از مواد موثرش از بین نره و به تدریج حل بشه توی آب. بله. و پیشنهاد من این استش که مثلا کارمندها که مثلا میخوان خستگیشون رفع بشه یا خسته نشن یا سرما نخورن یا سرماخوری در میشه، مثلا یک فلاسک چای که همراه خودشون دارن آب جوش بریزن، مقداری اندازه مثلا 3 قاشق نعنای خوش بزن توش بذارن تا مثلا بعد 1 ساعت بعد هر ساعت میخوان میل کنن برای جوشانده تفریح کارشون. بسیار خوب. سلام، صبح بخیر. علیکم. پاینده باشید. خوبی شما؟ خواهش میکنم. متشکرم. درو درشون بفرمایید. ضمن عرض سلام خدمت شما و جناب آقای دکتر خیراندیش، میخواستم یه سوال کنم که در مورد بیماری منیه، سرگیجه های دوره‌ای که پزشکای طب مدرن میگن به خاطر اختلال در مجاری نیم دایره گوش هستش، ایشون چه دارویی دستور میدن؟ بله، دچار سرگیجه های مزمن هستی. درسته. دوره‌ای. سپاسگزارم، پاسخ خواهند داد. خدا حافظ شما، موفق باشید. پاینده باشید. خب حالا اینجا باز نگه داریم تا نگه داریم و سر مخواد دیگه نگه داریم تا بعد پاسخی شده بدیم. خب مینر رو ما معمولا سرگیجه های سرد تعریف میکنیم. خب ایشون چون زن بودن و سوال کردن آقایده، اگر برای ایشون باشه بایستی سرگیجه سرد باشه و این درمانش به این ترتیب: استشمام عطر محمدی در حال خواب، روغن کنجد روی ملاج بمالن از 14 تا 40 روز، شبانگاه رو غذای سرد مزاج نخورن، غذای گرم بخورن و حتما در 2 الی 3 بعد فسنجون رو توی غذاهاشون قرار بدن. ترش و شیرینش فرق نمی‌کنه دیگه، فسنجون رو اگه به تناسب مزاج حالا استیل نشکنه. ترجیحاً برای این افراد فسنجون بادام تر توصیه میکنیم که نیم بادام و نیم گرد استفاده میکنند، جزر شتاب اثرش بیشتر هست. و در هنگام حمله، حالا قبل یا در هنگام حمله، حجامت گرم کف، که حجامت گرم عبارت است از بادکش، فقط بادکش، 7 تا بادکش همزمان روی کت میگن، 7 تا 14 مرحله که 1 یا 2 روز در میون. حالا یا خودشون انتخاب بکنن یا به پزشکانی که کار میکنن مراجعه بکنن که انجام بدن. اینقدر این درمان رو باید ادامه بدن تا مزاجشون از حالت سرد خارج بشه، گرم بشه و انشالله تا حالا به درمان برسه. انشالله که سریجاتون خیلی زود بشه. شکایت رو بطر که علاقه باید ایشون باشن، بهتره برای شتاب درمانشون یا جوشونده یا عرق رازیانه با اصل شبیه یک لیوان میل کنم در دوره 40 روز. بسیار خوب. اما ما راجع به برگ خوش صحبت کردیم، برگ صحبت کردی، گفتی گلش قوی تره برای غذای سر استفاده میشه، جوشانده رو فرمود 10 دقیقه بیشتر جوشانده بشه به صورت آرام گل بخوره، اما نه تون تون، خیلی موثر هست، تا 8 دقیقه به عنوان دمنوش محسوب بشه. بعد 3 قاشق نعنای خوش کمک خواهد کرد که چنین چیزی رو بریزیم. یک سر دیگر مصرف نعنا که الان تو بازار خیلی محسوم هست، عرق نعنا است. بله. عرق نعنا هر چقدر که تلختر بود یعنی قوی تره، هر چقدر بیمزه تر و کمرنگ تر بود یعنی عرق رقیق تر است. تلخی خود گیاهش هم هر چقدر تلخ تر بود یعنی گیاه قوی تری هست. مثلا ما به این دلیل میگیم مثلا نعنا فلفلی بهتر است تا نعنای کوهی ما، چون تلخ تری یه وقت تر بود. تلخی علامت گرمی بیشتر است، علامت. و بعد عرق نعنا نسبت به جوشنده نعنا اثر فوریش بیشتره، اثر دائمش کمتره. هر عرق عرقیات چون بخش لطیف گیاه هستن اثر فوریشون بیشتره، اثر بلند مدتشون کمتره. ما اگر بخوایم مثلا بیمار فوری اثر بگیره عرقش میدیم، اگر بخوایم اثر ماندگار داشته باشه میگیم جوشنده اثر. میتونه همزمان با هم باشه؟ بله، همزمان هم میتونه این کار بکنه. بیمار همین الان میاد درد میخواد یه اثر فوری بگیره، میخواد عرق مثلا، چون عرق بخش لطیف گیاه هست شتاب اثرش بیشتره ولی ماندگاری اثرش کمتر هستش. پس عرق هم یکی از روش هاست و اثر بخش داروی کم حجم قابل حمل داخل خارج کشور در همه جا ضروری برای همراه تو کیف تو جیب میتونه بودید داشت بشه اسانس نعنا. اسانس نعنا همراه بودنش موجب بشه اگر سرما خوردی فوری اسانس نعنا رو میمالی پیشونی فروش. اگر خواستی که همین جوشنده درست کنی سه قطره میدی توی لیوان چرتر هستش. بله هم بر من سوال اینجاست، تفاوتش با عرق چیه؟ نوع استحصالشون چجوری هستش؟ وقتی که اینا میگیرن عرق رو میگیرن اون توی بطری عرقشون یه شکل کفی روغن میاد بالا قرار میگیرن، بالا روی عرق سر میشه، اون رو با سرنگ استخراج میکنند و دیگه میشه اسانس. پس اون اسانس میشه دیگه. خب این اسانس طبیعی، حالا اسانس های استرکت میکنن از طریق دستگاه ها، اون دیگه واسه دستگاه هست. طبیعی که میگیرن همونطوری که تو دستگاه تقطیرشون عرق میگیرن، بعد همینطوری به بخش غلیظش میاد بالا در سطح اون عرق جمع میشه، هم احساس گیری اینجوری هم عطف گیری اینجوریه، میشه که یک لایه چربی، اونا آرام آرام با سرنگ میگیره میشه اسانس طبیعی. حالا این سه قطره در لیوان بریزن، این سه قطره در یک لیوان آب بریزن و مثلا پس اثر اضافه کنه میشه عرق نعنایی که همراه خود میتونن درست کنن. مده اولی اصلا درسی درست بکنند یه سه قطرش اینقدر قدرت داره که در یک لیوان آب میتونه همون مثل عرق نعنا عمل بکنه. ما سیدیش هستیم، بس امروزمون آشنایی با یکی از چهل گیاه یا چهاردهگیاه مهمی که میتونه در واقع عطاری خانگی خودمون در آشپزخانه خودمون قرار بدیم که گیاه پرخاصیت گرم نعنا بوده که انواع اقسامش رو ذکر کردن و تاثیراتی که راجع به برنامه امروزمون به خصوص راجع به سرماخوردگی خواهد بود صحبت کردن. ما میخوام ادامه بدیم بحث رو. زارن خانم ادخان سوال داره. بله. درسته. گیاه نعنا یه فامیلی هم دارن به نام پونه. و بعضیا پونه رو به جای نعنا استفاده میکنن. من میخوام ببینم فرق پونه با نعنا چیه و خواصشون آیا با هم متفاوته یا نه. نخیر، پونه نعنای کوهیه. بله. و نعنا به اصطلاح پونه اهلی شده است در حقیقت. تفاوت اینا این هستش که پونه چون کوهی هست مقدار قوی تره، اثر بخشی بیشتری داره، خشکیش بیشتر و در دسترس همه هست، توی کوه و دشت و صحرا کناری توی بارها همیشه در دسترس همه هست، قوی تر است پونه یا پودنه یا پودینه که تو لفظای مختلف تو ادبیات ایران هست، اینها همه یکی هستن. نعنا رو یا وپونه رو خودش رو یک داروخانه فرض کنید، خود این گیاه به تنهایی یک داروخانه بزرگ. اما این داروخانه رو حتی درش بالا نظریم باز نکردیم. اجازه بدید دیگه سلام عرض کنیم خدمت هموطن عزیزی که همینک پشت خط تلفن ما قرار داره و قراره از ما سوالی رو بپرسه. صبحتون بخیر. سلام علیکم. صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. خوبی شما؟ سلامت. خانواده خوب هستن ان شاء الله؟ سلامت باشید. در خدمتی. بله. با تشکر از برنامه خوبتون ما آقای خیراندیش رو دو تا سرویسید از گفته هاشون نوشتیم و پر کردیم در طول سالهای مختلف. لطفا برای برنامه ما بفرستید، یه جایزه دارید اگه شما اون دو تا سرویسیتون رو برای برنامه ما بفرستید. قول بهتون میدم یکی از این کاشی های هفت رنگ سنتی خودمون رو با کاشی ویژه وقت بیداری تقدیمتون کنم. لطف کنید این دو تا سرویسید برای ما بفرستید. مشکل اصلی من التهاب اعصاب سیاتیکه که در اثر جایی که رفتم ماساژ غیر اصولی فکر میکنم به پای من دادن. بعد این مشکل الان حدود 3 ماه درگیر هستم، MRI و اینا هم دادم. بعد البته مشکل عصبی هم بر من پیش اومد. بعد از این دو تا مزید بر علت شد که الان درد در ناحیه پای راست منه که هم اون حالت درده سیاتیکی رو داره، از وقتی راه میرم که ریشه ران انگار پا داره کنده میشه. بعد اون ضعف و درد که گاه حس میکنم از استخون، انگار اون عصب رو حس میکنم. بعد روی ساق پا حالت تشهد که میشینم کاملا، یعنی در عرض چند ثانیه کف پای من انگشته من میگیره که از شدت دردشه باید حتما پای من صاف باشه، اصلا نمیتونم جمعش کنم. بعد دیگه مشکل بعدی هم که داشتم کمیشتوی بخبزی طفل 6 سالمه که با توجه به قسمت اولی که شما توضیح در مورد بچه های بدغذا اون حالت صفراوی رو داره، اما تظاهر ظاهرش حالت بلغمیه. ولی این بچه 8 ماهه به دنیا اومده، ولی نه گوشت میخوره نه داروی طب سنتی رو میخوره، فوق‌العاده بدغذاست. نمیدونم چجوری اینو درمانش کنم. سپاسگزارم. شما دو مورد کلی داشتید، یکی راجع به مسئله سیاتیکی وجود داشت مرا آزام، دوم راجع به فیزیکی دارم. بله سپاس گزارم آقای دکتر، پاسخ شما رو خواهند داد. اون دو تا دفترچه رو برای ما امانی بفرستید، بهتون سالم برمیگردونیم. پاینده باشید. بله در مورد آسیبی که میگن به عصب سیاتیکشون رسیده، روغن بادام تلخ انتخاب کنن، بعد 1:60 cc، 1 cc اسانس نعنا، 60 cc روغن بادام تلخ مخلوطش بکنن روی مسیر رگ و عصب، از پشت پا بمالن تا زیر ران 40 چپ. از شب 14 به بعد به تدریج شروع کنن ماساژ بدن از پایین به بالا، یه ماساژ آرام. اول بایستی این عروق اعصاب نرم بشه، حسابی گرم بشه، احساس نرم قاطیش کنیم که گرم بشه، نفوذ روغن رو چند برابر. من سوالم اینجاست، آیا عصب سیاتیک سمت راست یا چپه؟ برای من ایشون گفتن سمت راست، پای راست. خب هر پایی که درگیر هست، هر سیاتیک میتونه بر هر پای درگیر بشه. بله هر درگیر. بعد با یک ارسام که ماساژ آرامی از پایین به بالا، این رو به تدریج درد رو مرتفع بکنن. اگر خیلی درگیری بیشتر شد بعد از اینکه 14 یا 40 روز از روغن مالی گذشت، اون موقع مراجعه کنم به یکی از مطبقایی که در حجابت میدونن، تو مسیر سیاتیک رو بادکش بنوزن، فقط 3 تا رو ساق 4 تا رو ران، توی خط سیاتیک بادکش بنوزن، 7 دقیقه بمانه، بعد بردارن که به تدریج مسیر باز بشه. این برای ایشون. البته یک نرمش آرامی مثل دوچرخه خوابیدن بعد از 14 روز روغن‌مالی بهشون میتونه کمک بکنه. اگر منشأ درد به کمر میکشه، این روغن رو تا کمر هم اضافه کنه. موقع راه رفتن ممکنه درد فقط ساق رو بگیره، ممکنه نه از کمر شروع بشه، از ران ادامه پیدا کنه به ساق بیانجامه. اگر به کمر هم هست منشأ درد، یا به از اونجا شروع میشه به اونجا ختم میشه، روغن‌مالی تا کمر هم ادامه میده، تو گودی کمر. برای بچه بی‌اشتها هاشون که پروبلم نشه بوده، سر 8 ماهگی به دنیا اومدن. بله حالا این برای که هم غذا بدیم هم دوا بدیم هم بتون جذبش بکنیم، همراه شیر مادرش آب انگور بهش بدیم. همون دفعه قبلم انگور رو که گفتید که میتونه همه شیر مادر آب انگور بدن به این بچه که یک غذای تکمیلی لطیف هست و هم غذاش میشه هم میتونه اشتهاش رو تغییر بده. حالا اگر احساس کردن که الان صفراوی درش وجود داره، اگر که این بچه که متولد شده مثلا در 3-4 روزش مثلا یه ارقام فیزیولوژیک داشته، پس بنابراین احتمالا الان صفرا درش هست. اگر نداشته نه، خب یا دهانش خشکه یا کم خواب یا چهرهش خشکه، این یعنی که علائم صفرا داره. اگر نه پرخوابی داره، این حالم صفرا نداره. اگر که علاوه صفرا داشت بهتره که این آب انگوری که بدن آب انگور ترش شیرین باشه، اگر نه هم انگور متعارف بهش بدن. و مادر ایشون هم بادام، انگور، رازیانه، خرما و گوشت کباب بخوره که شیرشون قوی بشه، شیر قوی رو به بچه بدن، بچه به تواد این عقب افتادگی که محشت تلافی بکنه. خب اگر بچه الان در سن 5-6 سالگی باشه دیگه شیر خوره نباشه چه کار باید کرد؟ و یاسانی که باشن بله، مثلا بچه زود دنیا اومده گوشه رنگ بده به 5 سال است 6 سال است موقع میم برای این بچه چه باید اون در مش راحت تره. اون دیگه اگر بیش داشت بیشتر سفری باشه میشه آب لیمو داد بوره اصلا که ماستین ها داد بیشترش رفت کردیش در مالشون خود ظریف تر و لطیف تر بسیار خوب. حالا ادامه بحث بدیم راجع به هم سرماخوردگیمون. نعنا هم توضیح دادی راجع به پونه کوهی که استیاب یا پودینه بس همینجا کات کرد دیگه پودینه فرمودید. خب اینا شکل‌های گوناگون مثلا مصرف پونه و نعنا است. حالا کاربرد هست در سرماخوردگی گفتیم که به روش مختلف استفاده کنیم. یکی این که اگه فوری باشه همین الان احساس سرماخوردگی داریم، اگه بخوایم دیگه دوچار استراحت و نیازمند به استراحت نشیم، نیازمند به آنتی‌بیوتیک نشیم، فوری احساس نعنا رو پیش رو میمالیم و سه قطر اصلاف نعنا رو میریزیم توی یه لیوان آب جوش رو اصل اضافه میکنم و میروشیم. این دیگه جلوی پیشرفت ویروس رو گرفتیم، یعنی گرودرد جلوی گرودرد رو میگیره. بله اصلا پدید نمیاد. حالا به وجود اومده پس من صبح اومدم حمام بودم اومدم باد خوردم بعد از اون میرم خونه، این احساس نموره خستگی و گرفتگی شروع سرماخوردگی رو دارم، حالا چیکار باید بکنم؟ اگر که پیشرفت کرده این دیگه انجام میده به آفزوش بینی و التهاب اصلا چشم و صورت و سینوس و اینها، حالا همین جوشونده رو هر 4 ساعت میخوریم، حالا یا جوشونده نعنا یا عرق نعنای با عسل یا هر سوام که اسانس نعنای مخلوط با آب و یک سوپ گرمی درست میکنیم. سوپ گرم که مثلا ماده سوپش میتونه گندم باشه، جو باشه، ترکیب گندم و جو نخود با سبزیجات گرم که یکی از سبزیجات درون این سوپ ما حتما نعنا باشه، مرزه باشه، سبزیجات گرم همه تر ترخون سبزیجات گرم. بعد که خوردیم یه عرق شدید خودمون در مقابل گرمای قرار بدیم که یه عرق شدید اتفاق بیفته. این عرق شدید اتفاق بیفته یعنی کل بیماری رفته اون موقع. بس به همین خاطره که وقتی دیگه عرق شدید میتونه بعد احساس سبک بیاری خاطره عرق شدید میتونه همون موقع تب رو هم از تن خارج کنه. تعریق بهترین، سریع ترین، فوری ترین، بی عارضه ترین درمان سرماخوردگی های شدید هست که پیش میره تا سینه پهلو تب و میره توی لارنجیت های شدید. خب تاریخ رو حالا بعدش لازم حمام برن یا که نبیرن نه در حالا بعدش خواستن. حالا تاریخ رو اگر حمام گند توندن حتی تاریخ رو به کمک حمام تاریخ اتفاق بیفته که مثلا آب پس سونای خوش بله بله. حالا تاریخ قدیم کرسی داغی میذاشتن میرفتن زیر کرسی سر، حالا که کرسی ندارن میتونن البته ابزار تاریخ رو سرشون رو اگر بخوان فقط به تنهایی تب بکنن یک بخوری با خود همین نعنا یا بخور اوکالیپتوس یا از این دست خانواده نعنا یا هرچی در دست دارن بخور بدن سرشون رو تا بخور سرد نباشه، مثلا بخور سرکه نباشه، بخور سرکه نباشه، بله بخور گرم باشه. و بعد این آرامش پیدا کرده است. حالا اینها هم در دسترس نیست، یه بادکش میتونه حالت سرماخوردگی رو از کتف و سر و تن خارج کنه، یک هفت تا بادکش همزمان روی کتف. این درمان فوری خودم شخصاً با دید تردید در واقع درمان سنتی نگاه میکنم، تو صادقانه بگم با شما پشت برنامه صحبت کردم، ولی ببینید این بادکش چه کار میکنه که اون اتفاق میفته، اصلا چه اجازه توی بادکش هستش؟ داروها رو قبول دارم و میگم داروی سنتی داره تاثیر میذاره، ولی بادکش اینا برای من هنوز سواله چه تاثیر میذاره. رمز درمان حجامت توی بخش عمدش تو بادکش داره است. بادکش با اون التهابی که پدید میاره سایتوکین های مختلفی رو در بدن فعال میکنه که اونها موجب افزایش توان ایمنی بدن میشن. بادکش اصل بخش عمده هضامت است. اگر ما هضامت نکنیم اصلا فقط باکش بکنیم میتونیم خونسازی پدید بیاریم، بسته بزرگ از بیماره میتونیم درمان بکنیم. تفاوتش با ماساژ چیه؟ خب ماساژ هم در واقع همون کار میکنه، گوش رو میکشه. نه ماساژ یک کار دیگر میکنه، یک کار دیگر میکنه. ماساژ اخلاط از که مرده نیم مرده نپخته یا هضم نشده بدن رو جا به جا میکنه، ولی هضامت میتونه یک سیستم، یک توانایی موجود در تن رو تشدید میکنه، تقویت میکنه. بادکش یک مکانیسم علمی خیلی پیچیده داره که حالا از فرصت برنامه خارج هست. حالا خیلی برنامه رو بزنیم، فقط توضیح بدین اگه نمودار داریم دیده بشه، دو تصویر ببینیم. خیلی خوب، حالا این خیلی خوزاله بشه. نمیتونه این کار انجام میتونه؟ بادکش یعنی ابزار یدکی درمان خانگی. همه مادر بزرگا وقتی بچه‌شون سرما خود اومدن گفتن که حالا خودم داشته بودم دیدم به یه ابزاری با حرارتی، ابزاری غیر حرارتی به این دکتر می‌دفتن همون موقع آرامش بدم که من رفتم کارش. حالا خب من دیده بودم با استکان این کارو می‌کنن، نمیدونم با کبریت روشن می‌کنن، بعد خلأ ایجاد می‌کنن. خب تو خب حالا این کارو کردن. خب ببین چه اتفاقی میفته؟ خب گوشت کشیده میشه، خب بعدش من نمی‌دونم ولی واقعا خیلی خب حالا من که آرزو نمی‌کنم شما سرما بخورید. اگه یه وقت سرما خوردید اون موقع یه دوره آنتیبیوتیک گذروندید و نشد، اون موقع باید جواب من نمیده، بس خودم رو دارم میگم. مگه من آمپول بزنم؟ یعنی من از این کارم که فقط آمپول بهم جواب میده. باید کش گرفتید و احساس آسش بوری کردید، حالا اون موقع محکم تر صحبت کنید. من یک بار حالا سرما که خوردم میام خدمت آقای دکتر ببینیم امتحان کنیم ضرری که نداره. ما نیستم بخورید، شما احساس نرو مصرف بکنید، نعنا رو همراه غذاتون باشه که سرما نخورید. اصلا سرماخوردگی زمینه بیماری های مختلفی هست. میگن که برای سرماخوردگی سوپ گرم که درست میکنیم سوپ جوجه باشه یا مرغ؟ آیا این صحت داره که مثلا جوجه و مرغ تاثیر بیشتری روی بهبود سرماخوردگی داره؟ دارن. اینجا پروتئینشون رو از هر کدوم از این انتخاب کردیم مانعی نداره. بله. پس حالا کاربرد های دیگری هم برای نعنا مطرح هست که میخواییم بگیم. بله. ما دو سه دقیقه فرصت داریم به شما اختصاص بدیم. حالا اگر که سرماخوردگی در این مرحله پیشرفت کرد، به عفونت انجامید، به تب انجامید، ما داده همیشه معجزه‌گر لازم به همیشه همراه سیاه‌دان است. سیاه‌دانه رو به روش پیشگیرانه اگر بخوایم به کار بگیریم، روی ماست، روی پنیر، همراه با ترشی به روش مختلف مصرف میکنیم. در اینجا حتی با سرماخوردگی که نمیشه ترشی خورد؟ نه، برایش پیشگیری گفتم پیش. اتفاق نیفت. حالا اگر بخواییم که در سرماخوردگی، سرماخوردگی پیش رفته دیگه عفونی شده استفاده بکنیم، پودر سیاه دانه که با 3 برابر یا 4 برابر عسل مخلوط شده باشه روزی یک قاشق مربا بخوری، در عفونت شدید هر 8 ساعت یک قاشق مربا بخوری استفاده میکنیم تا تب قطع بشه. تب هم قطع شد تا 7 روز ادامه میدیم که ریشه عفونت از بدن خارج بشه. پس ما پودر سیاه دانه رو با 4 برابر عسل به میزان یک قاشق مربا بخوری هر 8 ساعت یک بار، یک هفته حتی پس از قطع تب استفاده میکنیم تا اون عفونت از صورت کلی اصلا بره. باشه، اگر سیاه دانه درست بمونه تا 7 سال میشه نگه داشت. اگر سیاه دانه پودر شد فوری خراب میشه. به محض که پودر کردیم باید با عسل مخلوط بکنیم که خراب نشه. اینو سپاسگزارم. سیاه دانه وقتی شکسته شد عفونت پذیرش شدید. خب نکته بعدی که باقی مونده راجع به این موضوع اینه که حالا اگر خلط داشتن، خلطای چرکی داشتن باز همین جواب میده؟ بله. بله اینو همه جواب. اینم همین جواب. خب آقای دکتر اگه بخوام جمع‌بندی کنم در یکی دو جملهشون وقت این بحث برامون به پایان رسیده، چه خواهید گفت؟ جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم. جنبندی این که خودمون در مرز سرما قرار ندیم. سردها به خصوص سرد مزاج ها استرس سرماخوردگیشون بیشتر هست، بخاطر اینکه اتفاق پیش نیاد بایستی غذای گرم مزاج کنن، تبشون رو گرم بکنن. و چه سردها چه گرمها اگر با شیب تندی وارد سردی و گرم بشن سرما میخورن و سرماخوردگی چون رئیس دسته بزرگی از بیماری ها هست اصلا که بایستی جدی بگیریم رو و بیشتر منشأش از سر هست، بایستی سر رو بپوشونیم و بعد بپوشونیم. این کلاهبرداری که در قرن 20 اتفاق افتاده مشکل سرماخوردگی رو توسعه داده، همه اقوام درگیر این بیماری شدن. پوشش سر رو باید داشته باشیم، خیلی اهمیت داره. و در بین داروهای گوناگونی که برای سرماخوردگی هست، نعنا رئیس همه داروهاست، چه در حوزه شیمیایی چه در حوزه گیاهی. چیزی با نعنا نمیتونه رقابت بکنه. اگر عمیق‌تر بخواهیم، سیاه‌دانه داروی این و توی رفتارها بهترین سریع‌ترین رفتار تعریق هست، به عرق وادار کردن بدن و سپس از تیبک های نعنام هستش میتونن تهیه کنن، مخلوط هم هست با چای، چای سبز که بنابرای زرگش میتونن خریداری کنن. بله سپاس و مهمترین هست که کلاه برداری ممنون، کلاه سرمون بذاریم بعد پس سرماست. وقت برنامه با آقای دکتر به پایان رسیده، منتظر است که روساز بگذاره هفته آینده برسه و در این رو دکتر خیرانش انشالله بیشتر ببینیم و راجع به مسئله